PS. Zaprasza AS. To Samfa z debiutanckiej płyty, która ukazała się kilkanaście dni temu, a jednocześnie przed kolejnym koncertem tego artysty w Polsce, który nadchodzi w marcu. Tymczasem raz jeszcze otwieram dziś w nocy epkę wydaną kilka dni temu przez amerykański zespół Animal Collective. Na tej epce mamy 4 nagrania. Posłuchaliśmy już jednego zatytułowanego Peacemaker. Pora na utwór otwierający całą małą płytę zatytułowaną The Painters. Kinda Bonkers. Life is no French toast to me. If you wait too long, it gets black and weak. Give this fire that's good, but we can burn it all away for food. On your feet, through your hairs and days. I'm trying to reach out to you. Yes, I'm talking to you. You're the one in the room. We share a moment, let's meet. We're on fire with heat. You know, not me. We all start suddenly, and you're carried so far away. Synchronicity is complexities. It's like I knew this would be happening. Now it's oh my, oh God, oh me, wow. My friend, have you ever felt like really bomb? Girls got a bomb, girls really bomb, girls got a bomb, girls. Under water show, I went to the bro, my head was exploding. I said, man, this earth is really bomb. Girls got a bomb, girls really bomb, girls got a bomb, girls. Irrepressibility, sustainability. Impossibility. What the fuck is happening? Unity of all kind. Don't you feel me? Feel your unity of all kind. Unity of all kind. Don't you feel me? Feel your unity of all kind. Unity of all kind. Don't you feel me? Feel your unity of all kind. Obiecany wcześniej Selvi dołączył do Animal Collective z ich najnowszej epki, która ukazała się chwilę temu. Dużo dzisiaj nagrań, które pochodzą albo z nowych wydawnictw, albo zapowiadają pojawienie się całych płyt. Tak na przykład było w przypadku Hałszki. Zresztą jeszcze jeden utwór z tego nadchodzącego albumu się pojawi. No i może w przyszłych już tygodniach, kiedy płyta będzie na rynku, będziemy mówić o Hałszce jako o zdobywcy Oscara. Bo wszystko przed nami, właściwie rozstrzygnięcia lada dzień. Tymczasem od kilku dni lubię sobie oglądać, co jest tutaj ważne. Ciekawe połączenie sił, do którego doszło przy jakiejś okazji szczególnej, a mianowicie zespół Camp i Raz z duetu Raz Mentalizm połączyli swoje siły i na bazie utworów z jednej strony Campa, a z drugiej strony Raz Mentalizmu stworzyli nowy utwór. Ten oryginalny utwór Campa to Zandata Mondata, piosenka zatytułowana niezwykle tajemniczo z ich drugiego albumu, a w przypadku Raz Mentalizmu to Czarne Koty. Niestety, strasznie żałuję, nie mam tego utworu w wersji, którą można byłoby prezentować w radiu, więc to połączenie, ten niesłychanie naturalny sposób, w jaki Raz włączył się w muzykę Campa, czy też Camp połączył się z naturalnym rytmem Rasa, to można obejrzeć w sieci, a my na antenie posłuchamy jednego i drugiego utworu w takiej wersji, można byłoby rzec, klasycznej. ustali, kto gdzie mieszka. Koguty w oczach jak Opel Vectra. I proszę, pod tym blokiem nie stać. Idę się przebrać, wychodzę gdzieś tam. Jakie jedno, wezmę Z2. Jasne cele, ciemne przejścia. Szklane niebo się nie obejdzie bez gwiazd. Cienki lód, pęka redstack. Była gdzieś tak, 21 na twoim złotym Casio. To jest tylko jedna wersja, że da się po tym zasnąć. Czarne koty idą w miasto i choć znienawidzą światło, do tego czasu żyją jak chcą. Nic nie czują, tańczą. Nie mówię szeptem, jak mówię co zechcę. I tak jedyne co czuję to dreszcze. Jedyna rzecz jaką lubię w tym mieście to słońce na twarzy. Nie mówisz szeptem, jak mówisz co zechcesz. W pijanym śnie i nie budzisz się jeszcze. I tak jedyne co czujesz to więcej słońca na twarzy. Nie mówisz szeptem, jak mówię co zechcę. I tak jedyne co czuję to dreszcze. Jedyna rzecz jaką lubię w tym mieście to słońce na twarzy. Nie mówisz szeptem, jak mówisz co zechcesz. W pijanym śnie i nie budzisz się jeszcze. I tak jedyne co czujesz to więcej słońca na twarzy. Białe lustra, ciemny make-up, retusz życia jak zdjęcia z fejsa. Kilka bomb, jeszcze jedna, kochasz wszystkich MDMA. Może szampana skać na główkę, chcą ci malować światołówkiem. Szare kolory zostaw na później, patrzę spod baru jak działasz spóźnie. Jacyś chłopcy się odbili od was, wszystkie koty w nocy miały być fajne. Noc i poranek wątpliwy kontrast, białe kłamstwa i czarny charakter. Świt nad Wisłą, widzę was też, dobre loty. Nikt nie spadnie, jeszcze łyk wody mineralnej i słońce na twarzy, idealnie. I want you to know, I want you to know, I want you to know, I want you to know, I want you to know, I want you to know, I want you to know, I want you to know. Nie mówię szeptem, jak mówię co zechcę. I tak jedyne co czuję to dreszcze. Jedyna rzecz jaką lubię w tym mieście to słońce na twarzy. Nie mówisz szeptem, jak mówisz co zechcesz. W pijanym śnie i nie budzisz się jeszcze. I tak jedyne co czujesz to więcej słońca na twarzy. Nie mówisz szeptem, jak mówię co zechcę. I tak jedyne co czuję to dreszcze. Jedyna rzecz jaką lubię w tym mieście to słońce na twarzy. Nie mówisz szeptem, jak mówisz co zechcesz. W pijanym śnie i nie budzisz się jeszcze. I tak jedyne co czujesz to więcej słońca na twarzy. To były wyprawy w dosyć nieodległe, ale jednak już dawne czasy. Dwa razy kamp i raz mentalizm. Po to także, aby potwierdzić, jak fantastyczne podkłady w duecie raz mentalizm towarzyszą temu, co rapuje raz. Jak idealnie ta muzyka miksuje się z na przykład takimi propozycjami ze sceny elektronicznej. To teraz będzie naprawdę odległa wyprawa, wyprawa do roku 1998. Najpierw Patty Young ze swojej debiutanckiej płyty Jaszczurka, nagranie zatytułowane Sea. I lata później Patty Young powróciła do współpracy ze znanymi sobie dobrze kolegami. No i całkiem niedawno Heart and Soul z gościnnym udziałem Patty Young wydało single, na którym można znaleźć także nagranie Wounded Healer. Zresztą powstał do tego utworu intrygujący teledysk, w którym samą Patty Young można oglądać gdzieś w jakiejś dziwnej przestrzeni. Tak dziwnej, że aż już bliskiej klimatowi, czy też obrazom, które w tym utworze rysuje grupa Einstürzende Neubauten. Einstürzende Neubauten, Stella Marie. Nieco podrasowana przez Sol Woxa, a teraz Healthy, utwór Nice Girls, zdecydowanie zremiksowany przez Blondes. Ale zakończenie naszego dzisiejszego spotkania należeć będzie do tych, którzy kochają oszczędne środki wyrazu, kochają fortepiany, kochają pianinę, kochają wszystko, czego można dotykać. Ten szczególny rodzaj skupienia. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny, Agnieszka Szydłowska. Mówię już dobranoc i do usłyszenia w programie alternatywnym w środę, czyli jutro. Tak, jutro po 19:00.